ดำเนินรายการโดยทีมงานบริษัทไทยเดย์ดอทคอมจำกัดสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราช้างและองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยอ รุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการในช่วงธรรมและทัศนชีวิตตลอดจนทางแห่งความดีกับอาจารย์วสิงห์อินทศระนะคะวันนี้ดิฉันจิตรพรหมุนสิเวชร่วมดำเนินรายการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ วันนี้เราก็มีธรรมบทประกอบดนตรีนะคะความยาวถึง30นาทีที่จะมาเปิดให้ท่านฟังได้ฟังกันในเรื่องของการสำรวมอินทรีย์ค่ะ ครับ ค่ะ ดีครับ อาจารย์คิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจไหมคะกับการฟังในระดับไม่ว่าจะเป็นวัยต้นวัยปลายหรือแม้แต่วัยรุ่นในปัจจุบันนี ้ต้องสำรวมแล้วนะเนี่ยครับ ทุกวัยเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นวัยไหน ค่ะ และยิ่งวัยเด็กยิ่งต้องหัดสำรวมอินทรีย ์ นี่เราตามใจยินซีมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อนุบาลเนี ่ ยแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เปิ่มเปลือให้เด็กอะไรหาให้ดีที่สุดนะหรือว่าจะเป็นรูปหรือจะเป็นอะไรอะไรที่มันเกี่ยวกับอาหารการกินเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับอะไรก็พยายามเปิ่มเปลือให้ดีที่สุดอะเท่าที่จะทำได ้ ค่ะแต่นั่นก็เรียกว่าตามใจอินทรีย์ไม่ใช่สำรวมอินทรีย์ ค่ะอ ยากให้ได้ดูอะไรที่สวยๆงามๆแต่ในอาจารย์พุทธทาสบอกว่าให้พาลูกหลานไปห้างสรรพสินค้าแต่บอกว่าไอ้เนี่ยสิ่งเราเนี่ยสอนให้เราโง่ใช่ไหม ค่ะ ท่านบอกให้บอกลูกว่าไอ้สิ่งเราเนี่ยสอนให้เราโง่ทำนองนั้นแต่ว่าคนส่วนมากก็คือว่าอยากจะปลนเปลือนะครับอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เด็กไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์จะเป็นอะไรให้ดูสิ่งที่สวยๆงามๆให้ได้ฟังสิ่งที่ไพเราะให้ได้สัมผัสกับสิ่งที่นุ่มนวลให้ได้อาหารการกินที่ดีทุกอย่างแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้สอนเขาให้รู้ว่าไอ้นี่มันเป็นพิษนะมันเป็นพิษภายหลังนะ ค ่ ะ แล้วก็เมื่อเด็กเขาติดแล้วมันก็แกะยาก อ ่ะแกะออกยาก ผลสีของการสนองกิเลสนี่มีเรื่องเล่าเป็นตัวอย่างให้ที่เห็นเลยนะคะคนหนึ่งสำเร็จพระอรหันต์เป็นอรหันตสาวกคนหนึ่งที่ต้องสึกไปกลางคันนะคะดังเรื่องที่ปรากฏอยู่ในธรรมบทประกอบดนตรีจากเล่มที่หนึ่งนะคะหน้า 3หน้า73ค่ะอาจารย์คะเราจะเปิดให้ทุกฟังกันก่อนสัก30นาทีแล้วก็มาวิเคราะห์ในช่วงที่2ดีไหมคะ คร ับ ขอเชิญรับฟังเลยค่ะ ย่อหย่อนมารย่ำรังควานย่ำยีได้ เหมือนลมพัดต้นไม้ที่ทุรพลให้ล้มลงส่วนคนที่มองเห็นอารมณ์ว่าไม่งามอยู่สำรวมอินทรีย์รู้จักประมาณในการบริโภคมีศรัทธามีความเพียรสม่ำเสมอมารย่ำรังควานย่ำหนีไม่ได้เหมือนลมไม่สามารถพัดภูเขาศิลาให้ล้มได้ฉะนั้นการที่มองเห็นอารมณ์มีรูปเป็นต้นว่างามนั้นเพราะเอาใจเข้าไปยึดโดยนิมิตบ้างโดยอนุพยัญชนะบ้างโดยนิมิตนั้นกล่าวคือเห็นงามไปหมดทั้งรูปร่างหน้าตาเมื่อเห็นงามความกำหนัดพอใจก็เกิดขึ้นกามราคะก็รบกวนทำลายสมาธิโดยอนุพยัญชนะนั้นคือแยกถือว่างามเช่นมืองามขางามในตางามจมูกงามเป็นต้นแม้ส่วนอื่นจะไม่งามอยู่บ้างแต่ก็พอใจกำหนัดในส่วนที่งามแยกเป็นส่วนการไม่สำรวมอินทรีย์นั้นคือไม่ระวังอินทรีย์หกกล่าวคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยอมให้มันยินดีบ้างยินร้ายบ้างเมื่อเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสและใจรับรู้อารมณ์รวมความว่าต้องคอยดีใจเสียใจอยู่เสมอการตามใจตาหูจนเกินไปย่อมทำให้ต้องดิ้นรนมากและมีทุกข์มากทำให้ต้องเสื่อมจากคุณงามความดีก็ไม่น้อยไม่รู้ประมาณในโภชนะนั้นเช่นไม่รู้จักประมาณในการรับไม่รู้ประมาณในการแสวงหาในการรับและในการบริโภคน้อยเกินไปบ้างมากเกินไปบ้างน้อยเกินไปทำให้ร่างกายอ่อนเพลียอาจเป็นโรคขาดอาหารได้มากเกินไปก็ทำให้อึดอัดเหยียดคร้านอยู่เสมอนอกจากนี้ในการบริโภคควรคำนึงถึงคุณภาพของอาหารด้วยแต่เชื่อว่าทุกคนอยากรับประทานอาหารที่มีคุณภาพดีที่ไม่ได้ก็เพราะฐานะไม่อำนวยแต่โปรดอย่าลืมว่าอาหารที่มีคุณภาพดีนั้นไม่ได้หมายถึงอาหารที่มีราคาแพงเสมอไปคืออาการที่ไม่อยากทำอะไรแล้วร่างกายจะปกติดีอยู่ไม่ได้เหนื่อยไม่เพลียและไม่เจ็บป่วยแต่ก็ไม่อยากทำอะไร การที่เพลียและร่างกายต้องการพักผ่อนอย่างนี้ไม่ใช่ความเกียจคร้านเพราะพอหายเพลียหายเหนื่อยก็ทำงานต่อไปหากเป็นพระอาการเกียจคร้านก็คือไม่อยากศึกษาเล่าเรียนไม่อยากท่องบทสาธยายไม่เจริญสมณธรรมเช่นสมถะและวิปัสสนาเอาแต่ฉันแล้วนอนและคุยและก็ไม่ได้คุยธรรมะของพระพุทธเจ้าเสียอีกด้วยความเกียจคร้านเป็นอันตรายของความเจริญก้าวหน้าทั้งเกียรติบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นหลุมพรางที่หมายชอบพยาบาทวิตกตรึกถึงความพยาบาทและวิหิงสาวิตกตรึกถึงความเบียดเบียนคำว่ามีความเพียรเลวนั้นคือมีความเพียรย่อหย่อนจับจับวางวางไม่มีความเพียรมั่นคงทำอะไรจับจบทำความเพียรแบบการเดินของกิ้งก่าคือเดินเดินหยุดหยุดไม่สม่ำเสมอใจไม่มั่นคงไม่รู้จักรอคอยคนที่มีลักษณะดังกล่าวมีการตกอยู่ในอำนาจของความงามเป็นต้นมารย่อมรังควานได้เขาย่อมตกอยู่ในอำนาจของมารด้วยเหมือนกันส่วนคนที่มีลักษณะตรงกันข้ามกล่าวคือไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความงามสำรวมอินทรีย์หกรู้จักประมาณในโภชนะมีศรัทธามีความเพียรเสมอต้นเสมอปลายมารย่อมย่ำยีไม่ได้เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยอันหนึ่งโลกุตระศรัทธาหมายถึงความเชื่อของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปชาวเสตับยานครมีพี่น้องด้วยกัน3คนคือจุลการมัชฌิมการและมหาการมหาการเป็นพี่ชายใหญ่ตระกูลนี้เป็นพ่อค้าพี่ชายใหญ่และน้องคนเล็ก คือจุลการมักต้องออกเดินทางไปค้าขายเสมอบรรทุกของไปเต็มเกวียนขากลับก็ซื้อของต่างมือมาขายที่เสตพยานครผู้จัดการฝ่ายขายทางเสตพยานครก็คือมัชฌิมการคนกลางคราวหนึ่งมหาการและจุลการบรรทุกของไปขายที่เมืองสาวัตถีปลดเกวียนพักระหว่างเมืองสาวัตถีและพระเชตวันวิหารมหาการเห็นอริยสาวกพากันไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ติดตามเข้าไปด้วยวันนั้นพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของมหาการแล้วทรงแสดงอนุปปิกถาทรงพรรณนาโทษของกามเป็นพิเศษด้วยปริยายเป็นอันว่าทรงจะล่อมด้วยการพรรณนาถึงโทษของขันธ์และจบลงด้วยอริยสัจ4เมื่อจบเทศนามหาการได้ความเลื่อมใสพิจารณาเห็นด้วยปัญญาของตนว่าบุคคลจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโภคะและญาติทั้งหลายมิอาจติดตามบุคคลไปสู่ปรโลกคือโลกหน้าได้จะประโยชน์อะไรด้วยการครองเรือนการบวชเป็นทางอันประเสริฐกว่าดังนี้แล้วทูลขอบวชกับพระผู้มีพระภาคจะต้องบอกลาไหมพระศาสดาตรัสถามมีน้องชายพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นควรจะได้บอกลาเขาก่อนมหาการกลับไปยังกองเกวียนบอกให้จุลการทราบจุลการก็บวช ด้วยแต่มีความตั้งใจคนละอย่างมหาการบวชเพื่อสละโลกแต่จุลการบวชเพื่อต้องการดึงพี่ชายให้สึกโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้มหาการบวชแล้วได้ทราบว่าธุระในศาสนามีอยู่สองอย่างคือขันธธุระการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์และวิปัสสนาธุระการเจริญวิปัสสนาเพื่อละอวิชชาทำปัญญาให้เจริญเต็มที่พระมหาการตกลงใจทำประการที่สองคือวิปัสสนาธุระทูลขอให้พระศาสดาตรัสบอกโสสานิกทุดงขวัตคือข้อปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่ในป่าช้าจนจบเมื่อปฐมยามล่วงไปคนนอนหลับหมดแล้วได้ออกไปสู่ป่าช้าเมื่อเวลาจวนรุ่งคนทั้งหลายยังไม่ลุกก็กลับมาสู่วิหารจงกรมของพระเถระแต่ไม่เคยได้เห็นพระมหาการเลยคิดว่าใครหนอมาที่นี่วันหนึ่งจึงตามประทีปไว้ที่กระท่อมใกล้ประชาพาลูกไปคอยดูเห็นพระมหาการเดินมาในมัชฌิมยามจึงเข้าไปไหว้และพูดว่าท่านผู้เจริญท่านพักอยู่ที่นี่เลยใช่อุบาสิกาท่านผู้เจริญธรรมดาพระที่อยู่ในป่าช้าควรจะรู้ระเบียบของผู้อยู่ในป่าช้าพระเถระก็ถามว่าควรทำอย่างไรเล่าอุบาสิกาหญิงผู้เฝ้าป่าช้าจึงบอกว่าผู้อยู่ในป่าช้า ควรแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบควรบอกผู้พ่อประชาและพระมหาเถระในวิหารทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าอาจมีพวกโจรทำโจรกรรมแล้วพาของหนีมาทิ้งไว้ในป่าช้าเมื่อเจ้าของทรัพย์สะกดรอยตามเห็นของอยู่ในป่าช้าและเห็นพระอาจเข้าใจว่าพระเป็นผู้ขโมยของมาแล้วรุมกันทุบตีแต่ไม่ได้บอกแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแล้วเจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็จะรับรองให้ว่าผู้อยู่ในป่าช้าอยู่มานานแล้วไม่ใช่โจรไม่ควรนอนกลางวันไม่ควรเป็นผู้เกียจคร้านควรปรารภความเพียรอยู่เสมอควรเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่เจเลควรเป็นผู้มีอัธยาศัยงามเวลาเย็นเมื่อคนทั้งหลายหลับหมดแล้วจึงมาจากวิหารเวลาจวนรุ่งเมื่อคนทั้งหลายยังไม่ทันลุกขึ้นพึงรีบกลับไปสู่วิหารท่านผู้เจริญหากพระคุณเจ้าอยู่ได้อย่างนี้ก็จะสามารถบำเพ็ญจิตของบรรพชิตให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอันหนึ่งหากมีศพอันสมควรที่พระคุณเจ้าจะพิจารณาข้าพเจ้าก็จะกราบเรียนให้ทราบพระมหาการแสดงอาการขอบใจนางกาลีหญิงเฝ้าประชาและสั่งว่าหากมีศพอะไรอันสมควรที่ท่านจะพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การบรรลุธรรมเบื้องสูงก็ให้บอกด้วยส่วนพระจุลการปลุดลุกปลุดนั่งรันจวนถึงครวาสวิสัยคิดถึงบุตรและภรรยาวิอาจบำเพ็ญสมณธรรมได้จุลการคิดว่าพี่ชายของเราได้ทำกรรมหนักเสียแล้วตายในเวลาเย็นด้วยโรคปัจจุบันญาติของเธอพาไปยังป่าช้ามอบเงินค่าเผาให้นางกาลีหญิงเฝ้าป่าช้าแล้วมอบศพให้เป็นภาระของเธอนางเปลื้องผ้าห่มศพออกดูเห็นยังสดชื่นควรบอกให้พระมหาการมาดูนางจึงรีบไปบอกพระมหาการให้มาดูพระมาดูแล้วเห็นรูปประณีตจริงอ่ะมีสีดังทองคำยังไม่ควรแก่การพิจารณาขณะนั้นจึงบอกหญิงเฝ้าประชาว่าเมื่อเอาศพเผาแล้วขณะไฟกำลังโหมอยู่จงไปบอกอีกครั้งหนึ่งกำลังไหม้อยู่นางได้ไปบอกพระมหาการพระมาดูเห็นสีแห่งสรีระด่างเพราะถูกไฟไหม้เหมือนสีของแม่โคด่างเท้าทั้งสองงอหงิกห้อยลงมือทั้งสองกำเข้าหนังหน้าผากก็ปอกเปิกพระเถระพิจารณาว่าสรีระนี้เป็นที่ตั้งแห่งความกระสันกำหนัดแกผู้แลดูมาเมื่อไม่นานนี้เองแต่บัดนี้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นและความเสื่อม อ ท่านกลับไปยังที่พักกลางคืนนั่งพิจารณาถึงความสิ้นและความเสื่อมอยู่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการเข้าไปสงบสังขารทั้งหลายเหล่านั้นได้เป็นสุขดังนี้แล้วเจริญวิปัสสนาได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายจุลการได้ทราบข่าวการเดินทางของพระจุลการพร้อมด้วยพระศาสดาให้รู้สึกปราโมทย์จริงนะวางแผนเพื่อจับพระจุลการศึกจึงนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉันภัตตาหารณบ้านของตนในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาทรงรับท่านกล่าวในตอนนี้ว่าสำหรับสถานที่ที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงคุ้นเคยนั้นควรให้ภิกษุรูปหนึ่งล่วงหน้าไปก่อนเพื่อแนะนำการจัดอาสนะให้ถูกต้องคือปูอาสนะสำหรับพระพุทธเจ้าไว้กลางอาสนะพระสารีบุตรอยู่ด้านขวาอาสนะพระมหาโมคคัลลานะอยู่ด้านซ้ายต่อจากนั้นเป็นอาสนะของภิกษุอื่นต่อเรื่อยไปทั้งสองด้านจุลการให้ล่วงหน้าไปก่อนพอหญิงปัญญาเห็นพระจุลการมาก็ชวนกันสวนเสฮหาและแกล้งปูอาสนะให้ผิดเช่นอาสนะสำหรับพระเถระปูไว้ในที่พระใหม่อาสนะสำหรับพระใหม่ปูไว้ในพระเถระเป็นต้นพอพระจุลการแนะนำว่าต้องทำอย่างนี้หญิงพวกนั้นก็แกล้งทำไม่ได้ยินรุมกันล้อมพระจุลการและกล่าวว่าท่านควรจะมาปูอาสนะเสียเองเที่ยวทำอะไรอยู่ลาใครบวชมาที่นี่ทำไมดังนี้เป็นต้นช่วยกันฉุดสบงจีวรของพระจุลการออกและให้นุ่งผ้าขาวสวมเทิดดอกไม้แล้วส่งไปนิมนต์พระศาสดาพระจุลการซึ่งบัดนี้เป็นนายจุลการดังเดิมแล้วบวชได้ไม่นานต้องถูกจับศึกจึงไม่สู้รังเกียจในอาการนั้นเพราะตนก็พอใจอยากศึกแล้วเมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จปัญญาของพระมหาการคิดกันว่าเมื่อปัญญาของพระจุลการจับสามีของตนศึกได้พวกตนก็ควรจะจับพระมหาการศึกได้คิดกันดังนี้แล้วจึงอาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ไปเสวยและฉันที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นบังเอิญพระมหาการไม่ได้ล่วงหน้าไปเหมือนพระจุลการหญิงเหล่านั้นจึงไม่ได้โอกาสแต่เมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จแล้วหญิงเหล่านั้นขอร้องให้พระศาสดาทรงอนุญาตให้พระมหาการอยู่อนโมทนาพระศาสดาจึงเสด็จกลับก่อนภิกษุอื่นๆก็ตามเสด็จด้วยเหลืออยู่เฉพาะพระมหาการเพียงรูปเดียว